أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون دي زينة دي إيمان والا وصاص فكر كي مانا دا و پنزوستم آيات دي سورة مؤمنون لدينا دي ایمان والا اوصاف کا مقابلہ دا اوصاف و دا منکرینو کی ذکر کی تکہ دا منکرینو یا دعا اوصاف امد کے ذکر کرو نور رس کرا روان دی و ابتدا کی ترشیو چی پدی صورت کے سوار لس قبائح سوار لس ناکار اسی فتونا دا مشرکانو ذکر گئی اور سوار لس دی ایمان والا ایمان والا وہ صفات مخ کے ترشیو اور دلتا نورم ذکر گئی سوار لس اوصاف نکو او د مشرکان او دوسی فتونه مکه آیاتونو کې ذکر شو فزارهم فی غمرتهم یو خدا چې دی کې غرق گمراهی دی گمراهی کې ورننه ودی دی ځکه غمره وی اصل کې الماء الکثیر ډیر اوبه او مراد دا چې دی په کې خوشی دی دنه په کې تلی دی حیرت تر رسیدلې دی خبره نګیم دا چې بل لا یشعرون شعور په کې نشتا نو داغه مقابله کې ایمان والا او صاحب ذکر کړي ان الذين بشکا غکسان هم من خشیه ربهم مشفقون شدید ير ترب خپلنا مینتون کی دی الله کرام خشیت پکې نو خشیت په دې باعث شي چې دی اشفاق کوي اشفاق معنی مین دا غفتا یا اشفاق کوئی دی دا چې کله د خشیت اثر په ظاهری اندامونو باندې ښکارا شي معنی اندامونو سره ټول بلدی کی رقیقی کنه نمانا من خشیت ربهم دیر درب پلن مشفقون گردی دنگی دی چھولن دامون درزی گی خواہ دا دو صفات ذکر کردلت دی ایمان والے او پک خشیت تے دا اللہ نیر دا او دا اللہ یر چی کچھا غالبی ناغد مخلوق پروانو تا دی چیغا خفکی کی که خوش آلی گی کچھاغا مالک خفنش ندویم پدی کی اشفاق دے دی دم رضیات یری گی چې د یری هغه اثر د دې دلون روزي نو پاندامونو باندې خوشي نو ټول اندامونه کړه دي نو بل څه پات والذین هم بآیات ربهم یؤمنون هغه کسان چې دی پایاتونو درو خپل ایمان لري پایاتونو ایمان دی نو بس کته چې آیات پیش کړي دی وی زما دړ باور نشي دا حق یؤمنون دې د آیات او د غیر آیات مې کې فرق پیژني کله چې الله قول دی او الله کلام دی ندی وی دا خو زما مؤمن به دی ما خو په ایمان نه ولر یقین دی باور دی زړه زما په دی باندې ظاهره ده چې په بل څه هغه باور نه کنه دا نه چې په پایاتون ایمان دی مې په بل څه ایمان دی ایمان په پایاتون دی نو بل صفات والذین هم بربهم لا یشرکون هغه کسان چې دی خپل رب سره سو پرهه والا نه جوړي شرک نه کوي شرک بیا ټول اقسام دي هغه ټول منتفق لدل ته چې په دې کې نشته نہ پزاد کہ دا اللہ سره شریک څوک شریکی نه صفات وکي لا شریک هیڅ قسم شرک نه کوي دا شرک د ګن نه خالی دی اے نه په علم کې الله سره څوک شریک مني، نه په تصرف کې هغه سره شریک مني، نه په عبادت کې هغه سره څوک شریک مني، نه په دعا کې. دې نظر او منخ ته صرف د الله کی مالی بندګۍ د الله کی دبل نه کوي. دې برکات ورکوونکي الله مني چې کوم د دې صورت اصل مسله وه، لا یشرکون، دې شرک فی البرکات نه کوي. دې دا نه وایي چې زما کندو غوزه کړه چې دا پلان کې تیر زور نه په ما باندې دا ځکه مې مال ډیریږي چې د پلان کې صاحب دربار ته زما لا یشرکون خان خو چې پایاتونه ایمان هغه دا چل کوي. دا یاد تا خبرې ځکه مخکې ذکر کړو چې پایات د چا ایمان نه کړه ناغه چې پر شرک نه بچ کیږي بیا او په شرک غوبای نړومبې صفات دغه ذکر کړي به آیات رب دې مينون نور په دې دا صفات ذکر کړي آیاتونه اورې دو نو دې اوس شرک نه کوي ځان دا نه چې د دین کار وکوي او ظاهر کې ګرام پرې خېدا او بیا چې ګوري ټیټر نه ویوالي نو ګیرو با دربار ته بوتل چې برکت پکې راشي دغه د ذکر ځای کې روغ دي برکت پکې راشي دا کوم دین نه روغ دا آیاتونه سره ستانه لګي دا د مخلوق کتابونه د ترخ کې راغستی وو چې سامه تر ماخامه پاره خوشاله دی ویل شي او د الله کتاب اگر د روح سپخ کاری دو چې ژوندګی لري تیر شو خو کېتا په ناخواله به ته شریک شپه کې نو بیا به څنګه چې کله وفات په کې سو کتارو دی نه سو کې سي ته غوا دا چې له شو دا دی یاره بزرګ څخه خبر دی اور لاندې بزرګ دا چلو لاندې بزرګ وي دا په پینځره سو دی ورځ نو کړی هغه کپونه دې سره دې به حیران شي دا هم کپ لگا وای موږ دې غلطو خبرو خلاف یو باقی دا لا چې صحیح نو صحیح ده دا اصل دعوت خلاف سو کوم نه کی هم مسلمان نه وي او بیا به کسی قطارې شروع وکا د ملک کسی ځان کی دا شلو کوډینګ یې جام بشله دارون له کوتي اوړي پاله یقین هغه دا کوم دین نشي درې بشله دارون له کوتي اوړه ته خدای الله حکم دار چې به ځان لري ساتي ته ورسره کوتي اوړي کی تارون له کوتي اوړي وای دا کدی کې دې مړو را کو خوشي دا کله چې شی دې دې نه ته څنګه هغه یاره وي بس دا وای ٹھیک دا موږ بلې غاړې ته واړو نه پد هغه او کرامت خدا مطلب نه چې پارچا کې دا کرامت راځي شي بل ولی دې ته نه وای چې دا هغه با خامخه کرامت دي دا وی دا چې دې شی واغ چې شي کسی کې خاري دا هغه فزید الله کتاب پیش کا او محمد رسول الله صفه سنت پیش کا شفاغه کې د خلکو اصلاح وشي بلا مسائل لې تاسو د شپې بلوغ المرام کې اورې دا دریم کال له تقریبا نو پای کې اوس دا مسائل د نکاح یاره طلاق او شروع دي اوس اهم مسلې چې دا غیر نظر خبر کې نن مسلمان د دینوم نه خبر دا غټو غټو مسلو نه خبر چې څه چل بک او یې کې نه ټول عمر طلاق اخذ زادي حرامي اولاد کیږي او ظاهر ده چې هغه کور کې چې کوم کور کې دا دور او غنا او کړه پای کې بردن ساقي چې ورته خصدي نه بم ساقي او دا اولاد وایي یا په لار راشي او ډیر صحیح خلق وایي دین خدمت پکې دي ایوب مولا ملک دی وړي او دا قوم بابا دی هم به ربهم لا یشرکون در رب سره دی برخه والا نه جوړي ها دې د غیر الله نه ير نه کوي دې د اسباب د لاندې ير جدا دا او د اسباب د پاسه ير نه صرف دی الله نه دا بل چاره نبل کې بار والذین یؤتون ما اتوا او هغه کسان چې دی ورکی هغه څه چې ورکی یې او قلوبهم وجلتن حال دا چې زړه یې رکون کی انهم الی ربهم راجعون شیخین دی په خپل رب تا ورګرځي واپس ګرځي معنی څه چې ورکی نو ورکی دا یې پرتل چې او ټیم را روان دی الله ته مخامخ کېګما او مراد دې ایتان بیا څه عمل لګنا بدنی عمل له کمال ورګی نو حدیث کې ترمذی تشریح راغلی دا چې مراد ته هغه خلق دی چې هغه منځونه کوي روزي نیسی زکات ورکوي خیر خیرات کوي حج کړی دی عمره کړی دی نور نیکه کوي خو بیا هم یریږي چې څه تکاو اصله چې واپس شي مالک ذات قبري او کني قبري یې رب تعالی دا مطلب نه دی چې ناروا کوي نکار عملونه کوي بدعات کوي او رسمونه کوي نه نیکه کوي خو بیا هم یریږي چې نه قبول نه کیږي نو بیا ظاهر ده چې اوسړي دې حد کې دی هغه چار څومره نیکیو کې هغه د خپل نیکی نه ښکاري ښه زما نیکی به صحیح که ټول عمر ده دا نیکې د الله ثناګانې استاینې وویل نو د هغه د یو نعمت شکرې نه شم ادا کول او بیا هغه نعمتونه چې هغه که زه شمارم نا قرآن ویلي وو چې وایي تعدو نعمت الله لا تحصوها که د الله د نعمتونو شمار شروع کې سر ته نشئ رسولی زه په څنګه تاسو کوم محمد رسول الله مونږ ته طریقه کولیو سجده له لاړو په سجده کې وی اللهم لا اخفي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا الله زه خو ستاسو تاینې پتا نشم شمارلې نشم کولې لکه څنګه چې تاسو خپل ځان کړی دا ایمان باندې ښا او دا صفات پکار دی په یو موحد کې قران والا کې حدیث والا کې دا پکار دی چې عمل کوي په عمل غرور نه کوي هغه غاور نه شي چې ما ډېر لوی کار وکړ زه درس کوم زه قران بیانوم زه حدیث بیانوم دا وږي دي دا لیکم زه دا غیر لپاره مهنت کوم زه دا فاکیر کوم زه کتابونه کوم زه دا اوت چلوم زه دا کوم زه دا وې کی دي چې سخیری پکې راغلی او د مخ له درو بغي چې عمل دې مردود دي پکې بوی راغلی شرک په ګڼ قسمه دې شرک خفي په پکې تر راغلی ریا ونه نمودو د دنیا ته قرضونه پیسې فلوس کرسی اقتدار څه شی راغلی دې تر مخې تا ذکر یریږي ها رفی انهم الی ربهم راجعون موحد کدا صفات پکار دې چې کله نیک عمل وکي ناغه په جړاګانې کې الله تعالی محمد رسول الله من صدا طریقه خولې د فرض یوم رسول سلام جار باسه نو استغفر الله استغفر الله ولې ګناه کړو محمد رسول الله نو کړه دې نه کیږي معصوم دې او ما ساته تعلیم راکو چې ګورې مونږ دې وکړو خاص نه چې غاور شي چې ګوره ما مونږ کو پلان کې نه کوي یا ما داسې داسې مونږ په ډوره د وخت راغلې ما په داسې سره دې کړه داسې کړم کې مو داسو دا لا مشقت مې برداشت کو نه استغفر الله الله که زمان دې کې سپوتا هیر غری ته کمیرا غری اگر ته معاف کړي زه پورا ستارا څنګه کې حق نشم ادا کولی دې مطلب دای ادا زکه چې دې رب ته واپس کیږي با یو ځل د الله دربار کې ولالي نو یریږي چې څنګه زموږ عمل مردود شي اولائک یصاعرون بالخیرات نو دا صفتون والا ورزغلی کارونو دنے کو تا چلتی کئی پا کارونو دنے کو کی ارغمون فتواعات دی پتواعات کی خضیاتے کئی خواہ منڈا ہوئی منڈا چھ سمر راوشی نو ادارکوی ارغمون فتواعات فتواعات کے دے منڈی ہوئی اواہم لہا صادقون دیکھ زمانی مانا دی دغه نیکو اعمال ته وړاندې کیږي د یو بل نه نیکو اعمال ته د نیکه غیر راضی کنه نو دا نه چې بس پلان کې ویو کی کنه ځو سر به پاتم ولی ته ما زور راضی مال می خرج کی بدل می خرج کر کړه ورا باندې راضی نه د یو بل نه مخ کیږي یو زه کوم نه غبل مخ کیږي وی زه کوم نه بل وی نه کوم دا د ایمان والے صفات ته د نیکه په کارونو کې یا لام اجلی ده لها کې اشی اجلی شنو معنا دی وړاندې کیدون کې دی لولو درجو ته لا عاد دغه صفات د وږي دا صفات پکې را لګنا یو صفات پکې خشیت ته بل پکې اشفاق ته بل پکې ایمان له بل پکې ادم اشراق ته د شرک نه کوي د دې وجنه بیا چې سکی نه پاري غرور هم نه کوي ها یره د پکې نو ځکه او فرمایل چې لا ها سابقون ها په دې کې نور معنیم شوی لکه مظهری خپل تفسیر کې وی لہا مانا لام پا مانا دا علاوه او یہا زمیر راجع دا جنت دا نو مانا وهم لہا سابقون مانا دی جنت دا جنت تا اوڑان لکی دن کی دی نو مانا لعجل الخیرات سابقون النات الالجنہ گورا دا اللہ مغا اجلی کو بیا دی دا دی نیکو دا وجنا مخی کی دن کی دی جنت تا جنت تو مکی کی گی کنا قرآن کریم نو ویلی وصابقون السابقون اولائک المقربون تا ہر نیکی تا چوڑان لکی گی کنا او چی دا نیکی زیر آزی نو دا کوشش دائی دا خپل وص مناسب چی زمانہ پی سوک مخی نشی زبی مخی شو ناغا با جنت تو مخی زیر وهم لها سابقون یا وهم کلام روی پا مانا دا علادن وهم الیہا سابقون لکسن چی ما مانا اگلا چی دیدی نیکو تا دیو پل نوڑان نکی دی ولا نکلیب نفسن اللہ وصاہا نا دا پا دیو وهم دا چیر جی دا خو دیر گران آمال دی دا با سوک تر ترکی داو برا دا خو دا اللہ احکام دی نمون با پردبانی سنگ آمال خو دا خو دیر گران دا ایر جی پا سر دیو گرنے کی با من سنگو کو داو دا سکول خو دیر گران دی ایر دا مالی قربانی دا با من سنگو مال پا سنگ لگو خوڑی را گرانا دا اللہ ہوئی تا سے خیال لے چھے پا ما پتا کم آمال لازم کردی چھے دا اوکن دا تکلیف مالا یو دوار کھو تیرے دے سمینشی لنے ویدہ مشین دی بل چاہ پیدا کردے گا ما پیدا مدامو ہے چې الله به موږ زیاتې کوي او ظلم کوي ولا نکلف نفسا الا وسعها او تکلیف نو ورکوم هیڅ یو کستا مگر په اندازا د وسداغه ادي کومه خبره ته اشاره شو مثلا ته چې کله حکم د الله مخې ته راغی او ست قادر نه نو خپل کوشش وکې خلک وی میروس پړي په خپل وس خپل کوشش وکې او ترغه کوشش تر حدا کولې به کې په ولاره موږ نشي کولې پناسته نه شي کولې په بلاسته وکړه ریو جن الله په تاسو ظلم نه کړی ساده کومه صلاح آسان کړی دا دادی موږ ډېر آسان نیم دی او ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم د دنیا په هر دین کې تشدد دی په دې دین کې نشته وره دا غلط خلق بدنامی ښا چې کوم ځکه څه غلطه خبر وشي دا جوی مسلمانان دي تشدګر دي دا انتها پسند دي دا فنډامنټلیست دي دا فلان دي دا فلان دي په طرف یې په کافرو کې راځو خو چې هغه په خپل مذهب کې سور انتها پسند دي دلته کې شیوسینا والا وګوره ان دوان وګوره چې کومه لګوي هغه د سر نه انسان ته انسان نه وي یا د کافرو کوم ملکونه چې موږ تنل محذب وایو وای تا ته سپتر چې پای کې کمی کانی دي پای کې چې سکیږي اته بیا وای چې موږ خپل کو زموږ کورو زموږ سره خو جنت دي نسبت دار نسبتی آدم دا اصل کې رضی او غلط سوچ دی غلط دی نه چې ګنه قران او سنت په یو سړي باندې زیاتې دي نا ولا نکلف نفسا الا وسعها دا په دې رسان دین دی ولې الله ضرور کوئی معاذ الله ولا نکلف نفسا الا وسعها او تکلیف نو ورکو مونږ یو تنتا مگر پاندا زاد وستاغه په قدر د وستاغه فن لا مال سان دی مړه اسی سوس کېږي الا وسع تا موثره دی کولی شي الله متا زیاده نه کوي پاسا اول دینا کتاب ينطق بالحق او مون سرايو کتاب وی چریب اب بیان کوي دي ته حق خبره کوم کتاب یادي علما ټول وی کتاب الاعمال یادي مر مون سرا عمل نامه شتا او هغه عمل نامه باندې ته پوره پوره سچ بیانې رښتیا چې د زندګۍ کې سکړي دي ټول ریکارډ تیار دی هغه به ته مخه ته کوي ول دینا کتاب ينطق بالحق او مون سره کې عمل نامه ده دی چې خبرې بکې دي سره په حقا خبرې بکې وای قران کریم مجيب ټکي استعمال کنو ته بکې کته خو لیکلی کنه نو لیکل خو خبرې نه کوي کی دی شي چې کوم ریکارډ تا تیار شوی دی هغه به نه دی د غشان ساده ویډیو ریکارډ دی او دا چې خپل مخه ته کې تا کوم خبرې کړې نه به دا سره خبرې کوي کنه دا دوه ګوره خبرې سره کې لګیا دی دا سره خبرې کوي چې دا لیکلې دی وګوره دا سره خپل نه وروځو په دومره دا چې دنیا ولا فراغا زور نشتا غوښته نشتا او نکې دي شي چې ری د زړه خیال د لړ حرکت د دماغو حرکت معلوم کیږي چې سم شي درې ورته جوړې کړې دي په ډېر په ګران باندې دا ری کنیکشن دی دماغو ته لګي او دا ری مرستو د دماغو سوچونه پړاوي هغه هم لادي په کې کامیاب نه دي پوره کوي نه ځکه دماغ چې الله کوم پیدا کړی دی کنه نو دې دنیا په یو لاک کمپیوټرو کې چې کوم ډاټا راځي کنه نو د انسان په دې وړو دماغو کې الله دا غینه سیواره ولیدې کې دوره سپیس ټول عمر معلومات دا یو په دغه تر تاریخه دا بیا د خبره ده چې د بیماری د وجه یا د غفلت د وجه نه سهول کړل دي نو متصرف په کې کار نه کوي کله پراتری په خپل ځای کې ناڅا په یو دم سړي ته تیر خبره راایا شي دا پرته یې به ځل نه ده سهول غفلت دی متصرفه کمزوری ده شین کا پروت دی دا د انسان دماغ دی ډکیږي ډکیږي کو سو کال عمر دی بیا هم پکې خالی دی دا وای سو که ته څوار غره کاډو نه جوړا دی انسان دماغ ته نشي رسیدلی نه دا کم کاټ چې الله دې هر کله دی کنه او په دې کې کم ریکارډ کیږي هر دنیا په یو شي کې نه کیږي نو پاغه سوچونو کې چې سره ادي کنه او څه دی وی کله کله یو خبره سره په دماغ کې ګرځي پړکی ګرځي په خلې نه وی ابو تمه کې تکی اگر چې الله بازه د زړه خبرې داسې دي چې پاره باندې مواخذه نه کوي کله چې په عمل نه کوي هغه خبرې چې د عمل کړی دي یا د هغه د عمل کولو کوشش کړی دی راځو چې کوم به دا بل خبره چې مانع مخه دراغه دي بیمار شو یا په نو شو کوي دغه په خیر راځو چې د زنا په یاد الله کوي نو پاره وې راګري دغه دې راځه خپل حق لري دا او هغه لپاره چې کوشش کړی دی خپل وس مطابق نه به تمه کې تکی چې وګوره دا دې سوچو دا بیا غو سوچ او تا په دې وخت د امي کې کوله خو ځین کې دی داو بیان دي د قران ته او دې د قران درس ناسو جمعات کې او مونږ ستارو جوه ته حج لګلې تا طواف کو تا عرفات میدان کې ولاړوي نو مختلفې د استاد لکه دا سوچ دا انسان بخې معنی ولا دا نه کتابو یې په بل حق اب او سره پوره پوره خبرې وږي ها بیا کوم انسان چې هغه د نیکو اعمالو الله بدلو ور کوي خالص د الله من او فضل او احسان دی چې الله زموږ ډېر سوچونه دا چې خطرات او تعویز نه خو سوچ نه کړي یو ایو عبد الله کلا علم کوم بند دا سره چې دا په خطرې وسوسې نه دی راغلي مختلف بھی وصول تیرا دی شکر دے اللہ جتا پخل فضل و احسان داغی مواقضہ ممسر ہو نکلا ذکر ینتق بالحق اس داغا نتق دے نتق ہوئی خبرو دا انسان تا حیوان ناتق ہوئی پیدا کتابم ناتق دے اگر چی حیوان نہ دیکھو ناتق دے تاس ضروری ہو چی حیوان دیم ناتق دی من پچانو تا حیوان ناتق دی اگر چی حیوان ناتق دیر دی خدا کو ردیخ پلی ہو داغو چی تعریف کرو دے انسان ویدہ حیوان ناتق دی ولې دا ملایک نو تاسو نه کیږي ادا پیران نو تاسو نه کیږي اره دا بسو انا خبرې نه کیږي ای هم خبرې کی هغه بیا وې ر حیوان نه لګا حیوان هغه چې کده په دې زما کوو یم دې کو بالحق بیان بږي دا حق او هم لا یظلمون او بدی به هیڅ ظلم نشي کېده ظلم دالې چې مثلا د ګنا یو کړلې او الله والا د دوه ګناونو سزا ورکړي کله جرم چې کوم درجه کوم معیار او هغه کوم او سزا دا غیر چې ته دا تاسو نه ادا سند کوي چې ځینې کی کړی دا او خالص د الله غرض د پاره کړی دا مقصد په کې بل څه نشته چې ځلې نه دا او دا به کله بدلو ورته په هم لا هیڅ ظلم نشته نه دې د نه کو نه کمې شته نه دې په دوه باندې زیاتې شته چې سوا سزاګان ولې او دا به نه ورته هم لا نه بل قلوبهم فی غمره من هذا ایمان والا صفات بیان کرو اوس بیا د کافر او اوصاف ته رجع علا ای عادر بیا دا اوصاف د مشرکین ښا دا مخکې ما تاسو ته ویل تقابل د باندې پیش کیږي ور د ایمان والا صفات دا د مشرک صفات د ذات ته ورا چې ما کې داسې پته وګدا چې ښا دا کدا خدا عمل کتاب دی کنه نو مخکې هم فرمایلیو چې وی په غمره کې نزل ته وی بل قلوبهم فی غمره الهم فرمایل فذرهم فی غمرتهم بلکه زرونه لري په غمره په غفلت او جهالت کې دي من هاذا د دې کتاب لیکل شوی نه ډېر دې ته سوچ نه کوي چې زموږ د ژوند دي کار تیاری کی عمل نامه برابرې دي اران چې د قران نشو چې سایو حرف چې ساده خلی نه وزي کنه نو ډېر په سوچ یو باځه ډېر په سوچ یو باځه ځکه دا د دې کلی کیږي تا دا او لکه څنګه چې دا الله د کتاب نشو پاګې کې دا فرمایلی و الله جل شانه وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ پتا صبح میں اللہ حافظان مقرر کری کرامن کاتبین يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ چه تاسو سکوین اغیه پیجن اغیه پی پوئی گی جده انسان داو کلو یا دیو نزد کیا وہ فرمائل چه رضی پرون لون رضی را غمرہ کی دی خودل تیو سر یو قیدو لگا چه من حاضا الت من نو لغوله غمرتهم اضافه تر استعمال پر ضرورت فرق دي الت د غمرت نه مراد حیرت او ضلالت او غفلت چې گمراهه او پریشانه تور شي او د کم حد غفلت مراد ده غړو کې فرق دي ګوره دا چې من ته کې و سره ورول شي لکه بلکې د دې زونه فی غمرت من عذاب غفلت او نه کوئی تیا کیری د دې کتاب لیکلی شوی نه ولهم اعمال من دون ذلک او د دې اعمال دی علاوه د دې عملونه نه هم د دې شرک نه علاوه نور اعمال پکې نشته یا دغه ګناهونه چې مخکې ذکر شو د دې نه علاوه نور اعمال پکې نشته هم لها عاملون چې دې داږي کوونکی دي په توله کې لګنه چې دې نور اعمال خبيثه شته نور اعمال قبيحه شته او غر دې نه علاوه دي اس یو نه دي دوه نه دي دې ذالکه کې اشاره وکړه من دون ذالکه کې غټول وکړه چې څو ډیر دي دا اوس مخکې سره یو ځای کوا دوه قبایح مخکې ذکر کړو نو دریم قبیحه دا ذکر کړو چې قلوبهم فی غمره نو څلورم دا ذکر کړو ولهم اعمال من دون ذلک نو حتی اذا اخذنا مطرفیهم بالعذاب د ذکر تخفیف پیش کړي ته دنیا مراد کې دي او د آخرت هم مراد کې دي چې حتی اذا اخذنا مطرفیهم تردی چکل راگیر کو مونگا مس حلق ددی بلا عذاب پا عذاب کی دنیا کے پی عذاب راشی او دی پوشی جو اس کنجشو ما نو ازا هم یج ارون دا وقتی چھونکی گی اللہ کو محلت ورکی مکی تیر شو بار بار دیگه نیوی چه مال مال دیر کو دولت دیر کو جیداد دیر شو او داریو شو داریو شو او دیر آسان دیر شوی او دیر اچت شو ما او پا دیگه ناسا پس کنجه کی خواه نیزا هم یه چرون بیا لکه ده کتری پشان چرون کار بی خواه جو آر پی جو آر ازا هم یه چرون بیا چرون کی گی او دا بیلا خبر از جوس معذب دی ازا تو بی نتب لیگی ذکو دیلا تجارو لیوم عذاب چه کل راه کنن کو دنیا کیم عذاب راشی او صلی را گیر شی بیا لی تو بی اوبا چی در تجرو بی دا چه بولی یا دا نظر حالت شروع شو در قدم او دا توقی دی تو بی اوبا چی بیا فلا نتب لیگی ذکو فرمائل چلا تجارو لیوم مچروم کیے گئے اس پر یاد نہ کوئے مشروم کیے گئے نن انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو سرا زمون دے طرف نہ ہے امداد نشی کے دے امداد دروازے تاسو پپل بزان بند نکڑی دی اعمال خبیثم کل ندا اللہ دے امداد دروازے بند دی ایمان والا بندے نے بند دی باوی چ سخت راشی ندا اللہ دے امداد دروازے او پکلو شی او بدی بند دی انکم منا لا تنصرون سنگا سختی پی شروع دا نہ جائے او پتک کا وقت ملائک راضی کنا قرآن کریم نسو حدیث کی مرادی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ايوه تسلی ورکی ها پکې ګم یا رې ګم واشرو بالجنه ما صابو تا غم منظر را مخې پکې ها دا وګوره کنه دې زه تروانی دا زه د مزودې تروانی دې نه کویږي او خپل سختي ها سختي دې دا نه سختي کې نه ولي چې دې شي رګنه څه چوکه پوکه شي او الله په دې سختي سره هغه ته ماتي د سختی پیراله دا مو عائشه رضی الله عنها یو کو شنو کار کړو وای نه عائشه رضی الله عنها وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سختی وته ځن کدن پوخی کنا چې لک سات پس به لار داسې کو کو او بو کې وکی خو دو او بیا به په مخ مبارک باندې راخ کو د پاسه په صدر کو تو همیتا او ان للموت لسکرات کمر ګیره سختې دي دارو ته کو تر سر کړه روان شو او دې روزي نفسوس خدا چې کوم لار شي د دنیا نه بیا نه راځي چې د حال وي چې بده ستیر شي حال خلق وي کې دا ته حالي لکه دې رګونو کې چې دغه نو چاپر روانې په بار دا چې دغه نو چاپر روانه ده په بار نو په دغه سختي ده تکلیف ده لیکن او خو چې هغه مناظر وته مخې ته کی دا غیر شي لکه شری باندې سخت خوشحالي ده دردونه نه یې کیه هغه خوشاله ده وګوري کنه دا چې کوم غبي هغه سپک شي کنه دا نه شي نه یو خو یې اوس په کواله پکې راشي ها ځکه وي چې ایمان والا دا یو خو جدا شان دي کنه او د دې جدا شان دي نه کوم مننا لا تنصرو او دې کې یو بل معنا هم وا چې من سلګه د انتصار په تنصرون راغې د نصرتو نو دا په معنا د امتناع ده ان کوم مننا لا تمنعو دا معنا مفصل نکلی ده یقینا تاسو زمون نه نشي بچ کېدې اوس نشي بچ کېدې اوس اوس کنده شوې ما تاسو لړې وې مهلت درکړه تاسو سوچ نه کا لس کالا پنځل لس کالا شل کالا دیرش کالا سرویس کالا پنځوس کالا غلې مهلت وو نو تاسو په دې کې سوچ کړو کنه اوس تاسو زمون نه نشي بچ کېدې عذاب په دې ډول باندې قاضي ادا ولې عذاب بوجو خو ښه او سره دا عذاب بوجو خو چې عذاب زکه درکو چې قاضي کانت آیاتی تطلا علیکم یقینا هو آیاتنا زما چې بیانې دي شو پتا سو باندې دا الله د کتاب بیان بګیلو تاسو به چلته فكنتم على اعقابكم تنكسون نو اے تاسو چې په خپل کون دوا واپس اورې ده دا له ټول کتاب دی چې دا له ټول کتاب دی نو دنیا کې به بل کم د جوړ کتاب شي بیا نه دینه به اورې ده دا قران بیان ته بنکې نه دا په بدل کې دا الله جل شانو دا څو کړو زه کډیره د یری خبره ده ګورې ها چې وسړې د الله د کتاب نه اوري کنه او غیر سره شوق نشته او مینه نشته کنه چیرې ما په دې ځان پوی کړې په هر صورت ځکه یو تن سره مینه لګی دا بل تن تر سبا کینم ځکه یو تفسیر مینه له خپل تفسیر پر حوالم ځان به کویون په دې باندې نه د دوه سره نه لګی دا ټول زندگی په نورو سيزونو کې تیر شو ده انسان د لاس لیکلي کتابونو چې پای کې څه درو او سري شاو هغه ته په یاد وي لیکن دا الله کتاب دا غي نړۍ لري او ځکه په کوم ته مالا خابې ګم دا ډېر ګوره د یره مقام دی دا چې دا پاره چې د الله د کتاب سره نه لګی ها ټول عمر د سوشي وشي وشي د الله کتاب بیانې او د سره ټیم نشته چې د راشي او لکسات کې نه خد هر څه ټیم مو درشتا د سره د هر څه ټیم شتا لیکن د دې ټیم مو سره نشته ها ورو ورو خبرو د دنیا د غیر پاره ډېر نوې ټیم دی او بس ولا خبره وي ولا خبره ولا خبره ده تیلي ته ضرورت دی تیلي ده دا غیره پر د کور نه راپاسې دکان ته ځان غوړسي ولته ګډه به وایي په فرص کې دکاندار نی وروته ټکی ولستا کی ساری بیا په نور غنه ګونی وي خپل نمبر ته انتظار کوي بیا پیسې ورکي بیا ولا غنه به ورکي بیا دلته راځي او بیا څنګه مې لګي بیا لګي ته دنیا یو ورغون ته خبره خو بغیر د ډوره مهنت نه نه گئی لیکن دا الله کی تا ذکر په کوم کوم علا عقابکم تنکسون مستكبرین به لوی کوم کی وی لوی په کولا د قران نه قران نه بملوی کوله الله کتاب په در باندې پت لګی دی چې پیره دا کتاب دا خو اختلافات را پیدا کوي نو یا خدای الله دا خپل کتاب د اختلاف د پاره والے غره کې اتفاق د پاره تو غره کتاب وګنه چې ته د اختلاف کین غوا ته اختلاف وو کوم کو وګنه قران چې تاسو سوي ته د اختلاف کې خو اختلاف تاو کو قران خو نه نکړي پکار به چې تا هغه منلې وي دې یو اختلاف کتاب دی دا اختلاف کتاب نه خو ته اختلاف لوګي اگر چې کوم مسله بیانې کی تر هغه خلاف ته یو اختلاف ہے مستقبلی نه وي بلکې سامرن پدا سے حال کی چې قصه گوئی کوون کی ہے مفرد په معنا د جمع رزق په زیاده حال کې ده سامرینا قصه گوئی کوي قصه گوئی کوي مستقبلین دی لوی کوي تاسو د الله د کتاب نه سامرن قصه گوئی کوون کی ہے تحجرونو پرې ده د الله کتاب او کیسو لګان ده سوې سمر سره وي د ماس وطن د موز نرستو غب شپ نه کول حدیث کی راضی نفس په دې باب کې چې نبی علیہ السلام د ماس وطن د موز نه مخ کې دوه کې دوه نه منع کړی ده بای زنانا یا نارینا عادت دی یو خدا چې کله کله انسان نه جوړه دی بیمار دی ځان نه مزل ده بیمار نه بلکې عادت دی چې د ماس وطن موز نرستو یو خو اختلاف سره خبره ځکه د ډیرو علماو په نسبت باندې د نیمې شپې نه اخوا د ماس وطن موز نه کیږي ډیر علما دا چې دغه سره موږ دلایل نشته او څه باج علما دا چې هغه نه تر ساره کولې کیږي که اختلاف تر خبره بوتله او بل دا اوسلو چې د نبی رسول سلام له مخ خلاف د نبی رسول سلام د ماس وطن د موز نه مخ کې خوب مکوي او د ماس وطن د موز نه رسو غف نه لګوي نه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم علی امر عباد نشا امام بخاری به باب تللې وه چې نبی رسول سلام د ماس وطن د موز نه رسو د غف شپ نه منه کړی او رسو او پس نور بابونه تللې دي باب ما جاء فی الموعظه بالله وعظ و نصیحت خبرې کول د قران درس کول یا یو تن ته خبرې کول دغه اصلاح کول یا روغ جوړه کې ګرځېدل ته اصلاح لپاره یا خپل کور والا سره خبرې ترې غبو هغه پن نه لګره هغه نور نصوص دی هغه بات کړه ته مستثنا دي پر دې نه علاوه چې اوس نړۍ اوچري ته نه وځي په ګڼو ګڼو غبو نه لګي نه استي پکې دا ډېر خطرناک دی دنیا نقصانات پکې دی د آخرت هم دی نبی رسول الله منع کړی دا چې منع دې کړی دی نو دې کې ستاره لپاره ضرر دی لوی ضرر پکې دا دی چې دروازه بلا خبرې شي راشي ګڼه کسان یو بل تکین یو یو ته کیسه شو لري کله چې ده کې دا شلو شو پلان کې دا شلو کو ډنګي دا لاغه غیبت شو ا دې نور ته خو وخت ته کې چې جواب کې تر شریک شو کنه هغه ته کاغه کې اړو یم نو غیبت ته کنه نو دیو سره برابر نه اس کې څه توله وګونه او برابر کړی هغه دا او بیا جو بل کیسه شروع کینه هغه بګه بل غیبت شروع کینه جو بل شروع کینه بګه بل غیبت شروع کینه بګه کنزل عمر شنو بګه بدر نو کله کله یو بل په جګړه ورشي او چې لاره نور سيزونو تناسبي او دا الکان دا جمع شوی بالکیان نا غنور کوم راهی ارته خو پریده بده خو پدې کې د نن ډېر خطرناکې مسلې جوړې کیږي د جګړو خطرناکې مسلې چې هغه بیا د حل کول دي دا د نبی رسول الله د حکم خلاف دی چې هغه د ویلو چې د ماسوتان منځو کې نه غف ملګا دا غف شروع کو قران کریم دی د مشرکانو صفت دی د مشرکانو صفت دی چې قران ته وګ نګدي ا کې سبو دی خو د ماسوتان غف له خمر نه دی او د الله کتاب پری دی تحجرون دا معنا واضح او معنی پدې ځای کې ډېر زیات ذکر دی چروست به کی هی زمير ست راجي دي نه چا هو قران ته راجي دي لکه څنګه چې ما معنا او کلو مخک سره لګي په دې طریقه چا پیغمبر ته راجي دي او دا رستو سره لګي سامرن سره او چا یو نه پیغمبر ته راجي دي مستكبرین سره لګي چا یو تهجرون د هجرت نه نه دي تهجرون د هجرت نه دي نبي معنی په کې غړې جوړې دي لکه یو معنا په کې دا جوړې ده چې سام مستكبرین پدا کے حال کی چلوئی کو ان کی یہ پی ہی پا مقابلہ پیغمبر کی نم پیغمبر مقابلہ کی لوئی کو ہے آغا بیان کئی متاسو داغا نمہ خڑاو ہے اگر دسپخ کاری داغا بیان دسپخ کاری داغا خبر سخت سخت کاری مستقبری نبے او سامرن سامرن پدا کے حال کی چھ قصہ گوئی بیان قصہ بیان ان کی قصہ گو گنے اغلا تظنونہو سامرن کل تفیل لو بازا تاسو په پیغمبر دا ګمان کوي چې دې کسی بیان نه کامل او تهجرون او پرې دې الله کتاب او بل معنا تهجرون معنا بکواس کوي لکه د هجر نه دی هجر بکواس کوي بکواس کې خمر نه وي هجرې ته چیرې نه وځي دوه ګڼې درې ګڼې کپ لګې او بکواس کې اړه نه لیکن دا الله د کتاب نه مخاله او داغي نه ځان لوي ګڼې ها ټول ژوندۍ تیر شي لس کال تیر شو دوه کال تیر شو دا الله کتاب په بیان شي په یو ځای کې شل کال په بیان شي لیکن کله الله ته اوفیس نو ورګی ها چې دی راشه د الله کتاب تکینی اته ډیر لوی په بختیا ده هغه وخت کې سړي ته پته لګی چې کله دنیا نه دی لته خني رواني کنه او قاضي کنه نو دا وخت چې مال عمر پسې کې ځای عمر کومه ټول ځای کو کوم وو خو چې هغه ما دې ته صرف استریج د الله په کتاب په میدان کو اخلي په یو حکم سره په یوه عمل ورسره کوي نه اله مال په کارو تر دغه حد دا خو ما فرض شي راته لیش کې دې ځن به دې کو تلیش کې دې ځور ته خدامو بلا مسلې دي روزی بلا مسلې دي طلاق او د احتساب دا غړې مسلې دي په کله دې غړې دې ځنت دا ټول چې کومه مسلې تاسو سره متعلق دي کنه دا به د مسلمان لپاره اهمي لازم وي چې هغه یې دي لازم وي نو دا ته حلم به معنا مستكبر نبی لوی کوون کی دا الله د کتاب نه سامرن کس ګوي کوون کی ہے تاسو ترون پر دې دا الله کتاب یا مستكبرینا ګمان مستكبرین نبی تاسو لوی کوي د قران نه سامرن ګمان کوي په دې نبی باندې د کسګو یا ګمان کوي په قران چې کسی بیانې قران د سره کیسو کتاب ساری ته کله کیسو په کتاب ډیر مهم دي چې کی سره تاسو بیان کی په دې وشه بس الله کتاب دیکھیم دا شان خوږی خوږی دي سیرا اپا یې خدای کې دي نشته او که صدا نه هم به مقصد د پاره د نظر په تندي باندې ګرون جرا کی ضرورت پاتې روي نو مطلب خبره به نشته سامر او تاجرون به فائدې خبرې کوي یا تاجرون پر دې د الله کتاب دا معنی سي بکواس کوي به فائدې خبرې کوي واهیات بیان وای یا پر دې د الله کتاب نو اوس وجه د انکار ذکر کوي بلا چا فلم یتبر القول ته وي د وجه وجه داولی دی دا اللہ دا کتاب نے انکار کی داولی دا پیغمبر نے انکار کی داولی دا قرآن نے انکار کی نا پا دا غی وجہ سے کرتی ہے فلم یتنا پر قول کرا ہم کیا ہوتا بولا ان اللذین بے شک حق کسان هم من خشیت رب بہم چیدی دا وجی دیر دا رب قلنا مشفقون انکا ان کی دی دا اللہ سران یا مشفقون رپیدن کی دی گلبیدن کی دی والذین آغاکتان هم بے آیات ربیم یؤمنون چیدی پایا دنو در اقبل ایمان لری والذین آغاکتان هم بے ربیم لا یشرکون چیدی دقبل رب سراسو برخوالا نجوڑی شرک نگئی والذین آغاکتان یوتون ما آتاو چورکی اغس چورکی ہے ورکی ما آتو آج دیئے ورکی وقلوبهم وجلتن و حال دا جزرون یریگی انہم الی رب بهم راجعون چیخینن دی بخبل رب توافظ بردی اولائک دا صفتن والا یسارعون فی الخیرات جلدی کئی پکولو دنے کو کارونو کے وهم لها سابقون او دی دینے کو تا دیو بل نوڑان دی کی گی دینے کو اعمالو تا یا وهم لها سابقون او دی اولان دی کی گی دوجی دا دی صفاتنا دے نیکو دے درجو تا دی وڑان دی کی دن کی دی درجو تا دوجی دے نیکو صفتنونا ولا نکلب نفسا الا وسعها او تکلیف نور کو مونگی او کستا مگر پا قدر دا وسدا ہو ولدینا کتابن او مونگ سرا کتاب دا عمرون دا دی دے یعنی تقو بالحق کے چی بیان بکی دی تا دا حق دا آغا خبری چی دی کڑے دا پا دنیا کی رشتہ بہتا ہوئی او هم لا یظلمون او بدی بس ظلم نشی کے دے چی دی او جرم نی کڑے او غلی کلی شوی یا غوت بیان کی بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا بلکی زړونه د دې فی غمرۃ په غفلت کې دي من هذا د دې کتاب لیکلی شوی نه ولهم اعمال من دون ذلك او د دې لپاره عملونه دي علاوه د دینه هم لها عاملون چې دې دا به کوون کې دي حتا اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب تر دې چې کله راگیر کومنګا مس خلق د دې په عذاب کې اذا هم یجرون مدغ وقت دي فریادونه کوي مدغ وقت دي چونکیږي لا تجعروا اليوم مشرون کی گینن پریاد مکوینن انکم مننا لا تنصرون یقینا تاسو سرا زمون دا طرف نا حس امداد نشی کے لئے یا انکم مننا لا تنصرون یقینا تاسو زمون دا عذاب نا نشے بچ کے دے قد کانت آیاتی تطلع علیکم یقینا ہو آیاتون زماش بیانے دے بشو پتاسو باندے فکنتم علا آقابکم تنکسون نوے تاسو چی پکل کندبا واپس اوڑے دے مستكبري نبي لوی بم کولا د الله د کتابنا سامرن کسبوی کو کسبوی بم کولا کسبوی کو ان کی تاجرون او پر ته خودم د کتاب لرا یا پر دې کتاب لا تاجرون پر خودم دا کتاب یا تاجرون دې پیدي خبره بم کوله بکواس بم کوله